No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zbigniew Ziobro zapowiada wniosek o kasację w sprawie zmniejszonej kary dla mordercy dziecka. Dwaj producenci narkotyków zatrzymani przez Centralne Biuro Śledcze. Trzecia w historii USA procedura impeachmentu prezydenta, zakończona po myśli Donalda Trumpa. Będzie kasacja od wyroku sądu apelacyjnego w Łodzi, który o 10 lat obniżył karę więzienia dla zabójcy i gwałciciela 3-letniego dziecka. Złożenie nadzwyczajnego środka odwoławczego zapowiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Tutaj mamy gwałt i zabójstwo dziecka, bo trudno określać tą sytuację, że to nie zabójstwo, skoro 3-latka tak z taką siłą okładał ten bandzior i sąd stwierdza, że to nie było zabójstwo, że to było tylko pobicie skutkiem śmiertelnym. To było zabójstwo, było morderstwo. I dobrze, że jako prokurator generalny, jako minister sprawiedliwości, dzięki połączeniu tych dwóch urzędów mam możliwość skierowania kasacji do Sądu Najwyższego i z całą pewnością taka kasacja do Sądu Najwyższego wpłynie. Sąd apelacyjny w Łodzi złagodził wyrok z 25 do 15 lat więzienia dla mężczyzny oskarżonego o zabójstwo ze zgwałceniem 3-letniego chłopca i znęcanie się nad nim. Zdaniem sędziego Krzysztofa Eichstata kara 25 lat więzienia była karą rażąco, niewspółmiernie surową. Dwie osoby podejrzane o produkcję narkotyków zatrzymali w Legnicy na Dolnym Śląsku policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Na miejscu znaleziono środki odurzające i sprzęt, mówi nadkomisarz Iwona Jurkiewicz. Dotarli oni do jednego z legnickich mieszkań, gdzie mogło dochodzić do przerabiania substancji psychotropowej MDMA w tabletki ekstazy. W tym lokalu odkryli tak zwaną tabletkarkę i inne przedmioty mogące służyć do produkcji narkotyków. Zabezpieczone zostały także tabletki ekstazy, jak również znaczne ilości soli MDMA, której można by było uzyskać ponad 5,5 tysiąca porcji handlowych narkotyków. Zabezpieczona tabletkarka mogła w ciągu godziny wyprodukować nawet do 5 tysięcy tabletek ekstazy. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Trzecia w historii USA procedura impeachmentu zakończona. Izba reprezentantów oskarżyła prezydenta m.in. o nadużywanie władzy w celu uzyskania korzyści politycznych. Donald Trump nie został odwołany z funkcji. Wynik głosowania w Izbie Wyższej amerykańskiego parlamentu był do przewidzenia. Większość zasiadających w niej polityków to członkowie partii republikańskiej. Zaskoczeniem było jednak głosowanie senatora z Utah, Mitta Romneya, który uznał Donalda Trumpa winnym nadużycia władzy, wyłamując się tym samym z dyscypliny partyjnej. Prezydent uznał finał procesu wymierzonego przeciwko niemu za triumf, choć jego przeciwnikom nie umknął uwadze fakt, że kolega partyjny głosował przeciwko niemu. Były wiceprezydent i potencjalny kandydat w tegorocznych wyborach Joe Biden zdziwił się, że Trump nazywa zwycięstwem głosowanie całej opozycyjnej partii i człowieka z własnego środowiska przeciwko sobie. Joe Biden znalazł się niejako w centrum afery ukraińskiej, od której zaczęła się procedura impeachmentu. Według stenogramów rozmowy z Wołodymirem Załańskim Donald Trump miał zagrozić wstrzymaniem pomocy militarnej dla Ukrainy, jeśli nie zostanie wszczęte śledztwo przeciwko Bidenowi i jego synowi. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Do odwołania Donalda Trumpa z funkcji prezydenta potrzeba było 2/3 głosów wszystkich senatorów. Największe w tej części Europy targi architektury i designu rozpoczynają się w Katowicach. Impreza rozpoczyna się od odpowiedzi na pytanie, jakie budynki powinny powstawać w przyszłości, mówi rzeczniczka targów Marta Stach. Czy budynek powinien żyć lat 20 czy 200? To są te pytania, na które będą odpowiadali uczestnicy tegorocznego World Design Days. Ta definicja śmierci budynku, co może brzmi strasznie, ale właśnie te rozmowy są między innymi po to, żeby się jak najlepiej do niej przygotować i zastanowić już na etapie planowania obiektu, jak go budować i tworzyć, żeby po tym jego cyklu świetności on nadal się do czegoś nadawał albo przynajmniej wykorzystać materiały, z których był tworzony do ponownego użytku. Wszystkie targowe imprezy odbywają się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Katowicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niemal całym kraju deszcz, na Podlasiu ślisko, bez opadów tylko na zachodzie. Intensywne opady śniegu w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku. W Zakopanem biało, na termometrach minus 3 stopnie, w pozostałej części kraju na plusie. Najcieplej w Szczecinie i Koszalinie, 6 kresek. Trójka. Program Trzeci.

our dreams, only in our dreams. I taki właśnie jest tytuł tego utworu, Hollywood Forever, Mark Almond, nasza tegotygodniowa płyta tygodnia właśnie. Dziś wygrywa w audycji do południa pan Grzegorz Sosnowca oraz także pani Halina z Głogowa. Gratulujemy. Give It Away, Red Hot Chili Peppers w programie trzecim, zarówno w kontekście tego roku, bo ten rok przyniesie koncerty Red Hotów w jedynym słusznym składzie, bo do grupy powrócił ich cudownie utalentowany i wspaniale nieznośny syn marnotrawny, czyli John Frusciante, no ale także w kontekście tego, że jeśli trudno uwierzyć w to, że płyty Moloko czy Coldplay mają w tym roku 20 lat, płyty numer 3 i numer 1 odpowiednio, to jak trudno pogodzić się z myślą, że muzyka z tej płyty w przyszłym roku będzie obchodzić swoje urodziny 30. Blood Sugar Sex Magik. Wielka, wspaniała płyta Red Hot Chili Peppers 1991 rok. 22 minuty po 10:00 zabieram Państwa do kina. Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Zwykle w czwartek o tej porze mówię o jednym tylko filmie. Dziś będzie inaczej, bo tytułów przywołam tutaj wiele i będą to wyłącznie polskie produkcje. Wczoraj ogłoszono nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły 2020. Po raz 22 Polska Akademia Filmowa, czyli wielkie już, bo ponad 700-osobowe grono profesjonalistów, przyznaje swoje coroczne nagrody. Pod uwagę brane były wszystkie filmy, które miały swoje premiery w ubiegłym roku i były wyświetlane w kinach w regularnej dystrybucji przynajmniej tydzień. A ponieważ tym razem ich liczba była rekordowa, aż 72 fabuły, 79 dokumentów i 15 seriali, to też Akademia po latach przyznawania tylko 3 nominacji w każdej z kategorii zwiększyła tę liczbę znowu do 5. Po podsumowaniu wyników pierwszej tury głosowania faworyt tzw. polskich Oscarów wyłonił się zdecydowanie. Aż 15 nominacji, czyli niemal we wszystkich możliwych kategoriach, otrzymał film Boże Ciało Jana Komasy. To na pewno bardzo miła wiadomość dla dużej części ekipy filmu, która jest już w tej chwili w Los Angeles. Oczywiście czeka tam na niedzielną ceremonię oscarową, ciesząc się nominacją do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Uznanie polskiego środowiska filmowego zdobył również Pantę Marcina Krzysztołowicza z 12 nominacjami do Orłów oraz Ikar, legenda Mietka Kosza z 11 szansami na tę nagrodę. Piątkę najlepszych polskich filmów ubiegłego roku zapełniają jeszcze Obywatel Jones Agnieszki Holland z 8 nominacjami oraz Supernowa Bartosza Kruchlika z 4. Co zresztą warto zauważyć, Bartosz Kruchlik został uhonorowany w szczególny sposób. Reżyser, debiutant przecież, ma szansę na nagrody w tych najbardziej prestiżowych kategoriach, czyli najlepszy film oraz najlepsza reżyseria, ale również jako odkrycie roku, tu podwójna nominacja za reżyserię i scenariusz. Wspaniały więc sukces, bez wątpienia mamy kolejny młody talent w polskim kinie. W tym roku pojawiła się również nowa kategoria. Po raz pierwszy w historii polskich nagród filmowych zostanie przyznana nagroda za najlepszą charakteryzację. A że niektórzy charakteryzatorzy zdobyli tę samą liczbę głosów, to w tej kategorii jest w tym roku aż 10 nominacji. Osobno doceniony zostanie także najlepszy film dokumentalny. 9 nominacji świadczy o tym, że wśród polskich dokumentów też było w czym wybierać. Pierwszego zwycięzcę tegorocznych Orłów, czyli laureata honorowej nagrody za osiągnięcia życia, poznamy 26 lutego. Wszystkich pozostałych podczas uroczystej gali 2 marca. Na razie, kibicując filmowi Jana Komasy Boże Ciało, czekamy na rozstrzygnięcia Amerykańskiej Akademii Filmowej. No i już dziś zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. To już niedługo, z niedzieli na poniedziałek od północy do 6 rano. I ja także Państwa zapraszam w imieniu autorów i tych, którzy spędzą z Państwem tę jakże ekscytującą noc filmową, czyli w imieniu Katarzyny Borowieckiej i Ryszarda Jaźwińskiego. Makes you blind, I hope to find who I believe in.

Jeśli w poprzedniej godzinie audycji do południa naszym debiutanckim bohaterem był zespół Coldplay, to w tej godzinie niech będzie nim Alicia Keys, bo Fallin to piosenka z jej debiutanckiej płyty i pierwszy singiel z tego albumu. Innymi słowy, od tej piosenki rozpoczęła się nasza przygoda, znajomość. Tak poznaliśmy tę niezwykle utalentowaną amerykańską wokalistkę. Powiem Państwu w tajemnicy, że jest powód, dlaczego my dzisiaj słuchaliśmy w dopołudnie Alicia Keys. To jest powód oddalony o jakieś 1500 kilometrów i na razie nie powiem nic więcej. Jeśli w pierwszej godzinie Absolute Beginners Davida Bowiego miało być tym utworem, który miał jakoś rozjaśnić ten dzień, to mam nadzieję, że w tej godzinie spokojnie te funkcje i te role przejął Aquarius. I mam nadzieję, że tak właśnie jest. Proszę dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na moim Instagramie. Cały czas jestem w kontakcie ze światem zewnętrznym i kiedy słuchaliśmy wspólnie Aquarius, moja przyjaciółka zapytała mnie, czy ja także płakałam na filmie Her. I ciekawa sprawa, ale rzeczywiście tak. Był to film, który zobaczyłam w bardzo młodym, pewnie nawet zbyt młodym wieku i będąc jeszcze dzieckiem, nie do końca miałam ułożone w głowie, że czasem losy bohaterów, nie licząc może baśni, tych złych postaci w baśniach, że czasem losy bohaterów nie mają happy endu i nie wszystko musi się dobrze skończyć i byłam dość zszokowana tym, jak kończy się ten film i pamiętam, że bardzo to przeżyłam. Ale zarazem, mimo fabuły, jest coś w wielu momentach tej słynnej, niezapomnianej ścieżki dźwiękowej, bardzo unoszącego, bardzo pozytywnego i ponad tym wszystkim zdecydowanie bardzo pięknego. Sunflower Bean, I was a fool. Pani Magdalena napisała: Pani Anno, kto nie płakał na Her, ten nie ma serca. Tak jest, pani Magdo, zgadzam się z tym. To taki moment w trójkowej audycji do południa, kiedy młodość, bo Sunflower Bean to wciąż bardzo młody zespół, miesza się z klasyką muzyki. To bardzo spontaniczny wątek w dzisiejszej audycji. Kto wie, może powstanie z niego całe specjalne wydanie audycji do południa, czyli debiuty, ale debiuty w znaczeniu tych pierwszych piosenek, od których wszystko się zaczęło, które są tymi, które przedstawiły nam artystów i od razu spowodowały, że to serce zabiło jakby mocniej. Czy jest słynniejsza i piękniejsza i ważniejsza pierwsza piosenka niż ta? Wondering Zatem zadaję Państwu oficjalnie to pytanie, czy w przyszłym tygodniu cała audycja do południa ułożona z piosenek, od których wszystko się zaczęło, z piosenek numer jeden, jeśli chodzi o dyskografię artystów, czy pierwszych promocyjnych singli, czy pierwszych oficjalnie wydanych nagrań. Na zachętę pierwszy wspaniały, niezapomniany singiel Kate Bush. Proszę dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Miasto było tobą, a przechodnie jak twój lud. Życie było tobą, a Warszawa u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czekał. A Warszawa w strugach deszczu wierna jak kobieta. Warszawa czeka. Biegnę nowym światem, tak zawrotnie brak mi tchu. W parkach Wisły, wodach krążą echa twoich słów. Słyszę, jak mnie wołasz, a ja stoję u twych stóp. Całe życie szłam do ciebie, tam kto inny czeka. Nocą na mostach i na brzegach Wisły czarne rumaki. Na każdej płycie zespołu Sorry Boys musi być piosenka o Warszawie. Na ostatniej, na albumie Miłość, jest właśnie ta. Warszawa czeka. Podglądam listy od Państwa cały czas i wśród wszystkich tak, robimy debiuty. Jest także list niestety niepodpisany, ale od pani, która napisała, że tak pokochała musical Hair, że został z nią na całe życie w formie tatuażu i przysłała także zdjęcie tego tatuażu na plecach Let the Sunshine In. A w dopołudnia teraz mini kącik do niszczenia obcasów. Lonely wife, you count up the years and they will be filled with tears.